wciąż kukuła. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 18 dzień czerwca. Minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nadchodzą burze z gradem. Ostrzeżenia IMGW wydano dla 8 województw. Ukraińska armia podała najnowsze informacje z frontu. Najcięższe walki toczą się nadal w Doniecku. Ulicami Warszawy i wielu innych polskich miast przejdą marsze dla życia i rodziny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem. Ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia wydano dla 8 województw. Obowiązują one w środkowo-wschodniej Polsce, w pasie od województwa warmińsko-mazurskiego na północy, przez Mazowsze i Świętokrzyskie, po województwa podkarpackie i małopolskie na wschodzie kraju. Dotyczą także kilku powiatów położonych we wschodniej części województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego oraz na zachodzie Lubelszczyzny. Burzom mają towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Miejscami może też spaść grad. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 do godziny 20. Ukraińskie dowództwo podsumowało obecną sytuację na froncie. W raporcie opublikowanym w mediach społecznościowych czytamy, że najcięższe walki toczą się nadal w Doniecku na wschodzie Ukrainy. Rosjanie, jak wskazuje ukraiński sztab, koncentrują swoje główne siły w pobliżu miast Łyman, Bachmut, Awdijiwka i Mariinka. Jednocześnie wojska ukraińskie prowadzą kontrofensywę. Wczoraj ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 14 nalotów na pozycje rosyjskie. Obrońcy zniszczyli m.in. dwa przeciwlotnicze systemy rakietowe wroga. Dzieci przyszłością Polski. To hasło Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny, który przejdzie dziś ulicami Warszawy i wielu innych polskich miast. W stolicy wydarzenie wyruszy o godzinie 11 z Placu Zamkowego. Jak mówi Polskiemu Radiu Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny, które organizuje marsz, to publiczne świadectwo przywiązania do wartości ludzkiego życia i rodziny. Afirmować życie, afirmować rodzinę, afirmować małżeństwo, aby stawać w obronie tych wszystkich wartości i mówić, że każde życie jest bezcenne, każdy ma prawo do życia, a rodzina i małżeństwo to fundamenty naszego życia społecznego. Maszerujemy w obronie tych wartości, afirmujemy te wartości, dajemy jasne, publiczne świadectwo, że są one dla nas niezwykle ważne. Paweł Ozdoba podkreśla hasło tegorocznego marszu Dzieci przyszłością Polski. Zwracamy uwagę na konieczność zapewnienia prostej zastępowalności pokoleń. Kryzys demograficzny jest na tyle poważny, że dzietność, która obecnie w Polsce jest notowana na poziomie 1,2, jest tak zatrważająco niska. Jeśli ten trend utrzyma się, to niestety już za 80 lat Polska będzie mogła liczyć nawet 21 milionów osób, więc jest to spadek mniej więcej 50% populacji. Na zakończenie marszu w Bazylice Świętego Krzyża o godzinie 13 rozpocznie się msza święta. Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi ksiądz profesor Robert Skrzypczak. W Paryżu zostanie dziś otwarta wystawa zatytułowana Artur Szyk, człowiek dialogu. Ekspozycja prezentuje życie i twórczość polskiego grafika i ilustratora żydowskiego pochodzenia, który zyskał sławę w pierwszej połowie XX wieku. Angażował się on też w walkę z nazizmem i przypominał o tradycji polskiej tolerancji wobec Żydów. Korespondencja Stefana Folcera. Wystawa o Arturze Szyku została opracowana przez Centrum Dialogu Marka Edelmana w Łodzi. Jest pokazywana w merostwie drugiej dzielnicy Paryża w ramach Paryskiego Festiwalu Kultur Żydowskich. Składa się z ponad 40 plansz, na których prezentowane są dzieła artysty, w szczególności jego iluminacje książkowe. I właśnie tym gatunkiem sztuki zajmował się najbardziej. Wielu znawców Szyka uważa, że odnowił tę dziedzinę i stał się jednym z najwybitniejszych jej przedstawicieli. Tłumaczy Natalia Barbarska z Instytutu Polskiego w Paryżu, który przygotował francuską wersję wystawy. Ekspozycja pokazuje też rysunki i karykatury, w których Artur Szyk krytykuje m.in. nazizm, wojnę i brak tolerancji. Można też poznać historię jednego z najsłynniejszych dzieł artysty, Statutu Kaliskiego. Jest to zbiór ilustracji dokumentu nadającemu prawa polskim Żydom od XIII wieku. Artur Szyk uważał, że ten dokument jest kapitalnym i wyjątkowym dokumentem w skali europejskiej. Podkreśla Natalia Barbarska. Wystawę można oglądać do końca czerwca. Paryż. Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Robert Krzędowski. Barlinek Industria Kielce kontra SC Magdeburg. W takim zestawieniu o 18:00 rozpocznie się w niemieckiej Kolonii finał Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wczoraj w półfinale mistrzowie Polski wygrali 25-24 z francuskim PSG. Magdeburg pokonał po rzutach karnych broniącą tytułów Champions League Barcelonę. W niemieckiej drużynie gra reprezentant Polski Piotr Chrapkowski. Emocje są olbrzymie, wygraliśmy, cieszymy się, ale krótko czeka nasz finał. Myśmy pierwszą część zadania wykonali, kibice kielcy nam bardzo pomogli, wspierali nas cały czas, za to im serdecznie dziękuję. Dziś kibice z Kielc już na pewno nie będą wspierać zespołu z Magdeburga, dziś marzą o drugim w historii Pucharze Europy dla swoich ulubieńców. Przypominam, finał Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych o 18:00. Trzy polskie kolarki ukończyły w najlepszej dziesiątce pierwszy etap wyścigu dookoła Szwajcarii. Szósta była Agnieszka Skalniak-Sójka, dziewiąta nad Katarzyna Niewiadoma, a dziesiąta Marta Jaskulska. Ten pierwszy etap, czyli 56 kilometrów ze startem i metą w miejscowości Weinfelden, wygrała Węgierka Blanka Wasz. Objęła tym samym prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Wyścig składa się łącznie z 4 etapów i zakończy we wtorek. A dziś zakończy się drugi tydzień siatkarskiej Ligi Narodów Pań. Polki odpoczywają, bo rozegrały już w Hongkongu swoje 4 mecze. Wygrały z Dominikaną, Turcją i Chinami, przegrały z Holandią. W tej chwili prowadzą w zbiorczej tabeli rozgrywek, ale mogą dziś stracić pierwsze miejsce. Wszystko zależy od wyników spotkań z udziałem reprezentacji Brazylii i Chin. Chinki zagrają z Włoszkami, Brazylijki z Amerykankami, a ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów biało-czerwone rozegrają w dniach od 27 czerwca do 2 lipca w Korei Południowej. Dziś, tak jak mówiliśmy w serwisie, trzeba będzie uważać na burze, natomiast w przyszłym tygodniu czekają nas upały. We wtorek praktycznie cała Polska będzie w strefie upalnego powietrza. Termometry pokażą od 27 do nawet 31 stopni. Jedynie nad morzem będzie trochę chłodniej. Podobna pogoda spodziewana jest także w środę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. 55-calowy telewizor Sharp za 1799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 1999 zł. A smartfon Samsung Galaxy A14 LTE za 799 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 899 zł. MediaMarkt. Kochanie, łap plecak i lecimy na wakacje. Wszystko na wakacje? Na Allegro mają. A do tego produkty znanych marek, w tym plecak Peterson do samolotów w odlotowej cenie 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 78,99. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où il niche les bouts. Suis-moi, et si moi c'était toi? Narysuj mi baranka. Nie potrafisz? A może wy potraficie? No, myślę, że może się może udać. A co jeszcze mogłybyście mi narysować? Kota, tygrysa, rysia, gieparda, lwa. Czymże ja sobie na to zasłużyłam? Pani Uleńko, a od pani to dostałabym? Co takiego? Wszystko, co pani poprosi. Aż tak. Dobrze, to wróćmy do słynnego zdania. Narysuj mi baranka. Czy wiecie, kto je wypowiedział? Mały książę. Mały książę wypowiedział także wiele innych ważnych, pięknych słów i zdań, na przykład takie: człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić. Co to znaczy? Że gdy, jeżeli nawiązujemy przyjaźń, jeżeli wchodzimy w przyjaźń, to mogą być górki i dołki. Czyli, że mogą być naprawdę wspaniałe momenty, ale mogą być też złe, ale to jest, myślę, że takie normalne, jeżeli chodzi o taki tryb, bieg życia, że tak powiem. Czyli trzeba o tym pamiętać, że nie tylko słońce, ale czasem deszcz. Tak. Dla całego świata możesz być nikim, powiedział mały książę. Dla kogoś możesz być całym światem. Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć, a dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania. Ale zacznijmy od początku. Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem. Krysiu, coś ci to przypomina? Otóż chodzi o to, że jedne osoby są nam bliskie, inne nie. I to właśnie to jest ta różnica. Dorośli są zakochani w cyfrach. Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie zapytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie, jaki jest dźwięk jego głosu, w co lubi się bawić, czy on zbiera motyle. Tylko ile ma lat. O, tak właśnie, i co jeszcze? Ilu ma braci? I ile tata zarabia? Ile waży? Tak. Wtedy dopiero sądzą, że coś wiedzą o waszym przyjacielu. Czy to prawda? Czy z dorosłymi rzeczywiście tak się rozmawia? No, ewentualnie jak mam nowego znajomego, to mama pyta o ile ma lat, ale to głównie tylko tyle. A twoja? Myślę, że książka Mały Książę bardziej przedstawia ta tak trochę wyolbrzymia, ponieważ nie chcemy też tutaj dorosłych jakoś źle, w złym świetle przedstawiać. Tak, tak czasami bywa, ale pamiętajmy, że w niektórych dorosłych też zostaje takie światełko dzieci i myślę, że tacy są naprawdę bardzo wyjątkowi. Tak pięknie powiedziała nasza Ula. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Krysiu. Dobry. Dobry. Ja myślę, że na przykład w pani Kasi zostało takie bardzo duże światełko dziecka i no. Wiecie co, to dziecko we mnie tak dokazuje nieraz, że ja nie mogę się pozbierać, ale oczywiście kocham je ze wszystkimi jego górkami, dołkami, wadami, zaletami, bo ono świeci, bo to małe dziecko rzeczywiście podpowiada nam, że warto cieszyć się z rzeczy małych i warto cieszyć się każdego dnia. I to jest jedna z największych tajemnic naszego życia. Czy to się zgadza? Dokładnie, carpe diem. Agurki i dołki zawsze są, tak jak bo każdy jest człowiekiem i każdy jest istotą i każdy błąd może popełnić i popełnia. To jeszcze ostatnie, takie wielkie zdanie. Na pustyni jest się samotnym. Równie samotnym jest się wśród ludzi. Jak wy to rozumiecie? Że gdy nie mamy kogoś bliskiego, to pomimo tego, że mamy wokół siebie mnóstwo ludzi, możemy się czuć samotnym, bo można być na przykład samym, razem z bliskimi osobami i bycie samym jest w porządku, ale bycie samotnym to jest coś innego niż bycie samym. Więc to też jest bardzo ważne, bo często dorośli myślą, że jak ktoś mówi, że chce być sam, to że chce być samotny, to nie w ten sposób. To też pamiętajmy o tym. A tutaj, bo każdy z nas jest inną, odrębną osobą i czasami pewne rzeczy sprawiają, że czujemy się inni względem pozostałych i dlatego też czujemy czasami, że nie ma ich, albo po prostu czujemy się samotni. Wiecie co, jak to dobrze, że my mamy siebie, naszą zagadkową ekipę. Dokładnie. Którą można tak rozwiązywać zagadki, albo konie kraść. Co wybieracie? Pierwsze czy drugie? Pierwsze. Bardzo ci za to dziękuję. Bo pamiętajcie, pamiętajcie ja słuchacze. Bardzo nie umiem jeździć. No, a ja nie umiem kraść. Niewygodnie byłoby kraść konie, nie umiejąc jeździć konna. Pamiętajcie słuchacze, że jak czujecie się samotni, to możecie zawsze do zagadkowej zajrzeć, a my zawsze będziemy tutaj dla was. Tak. Wow, Ula, co za piękna deklaracja. Podpowiedź numer? 1. Bohater naszej zagadki ma niezwykle czuły słuch i ten słuch pomaga mu znaleźć jego pyszne przysmaki. Jakie? Proszę bardzo, owady, larwy, czownice. Czy smaczne? Czy bohater naszej zagadki nie widzi? Możesz poczekać z odpowiedzią? Bohater naszej zagadki, jesteście fenomenalne. Bohater naszej zagadki nigdy nie zapada w zimowy sen. Za to kilka razy dziennie ucina sobie bardzo głęboką, kilkugodzinną drzemkę, która pozwala na regenerację organizmu po ciężkiej pracy. Ale mu się smacznie śpi. Ciało bohatera naszej zagadki pokryte jest bardzo gęstą okrywą włosową. Z jego skóry wyrasta około 200 włosów na powierzchni 1 mm kwadratowego skóry. Nie wiem, czy to coś wam podpowiedziało. Jego oczy są bardzo małe, mają średnicę około milimetra i są prawie w ogóle niewrażliwe na światło. Ale w swoim małym pyszczku bohater naszej zagadki ma aż 44 zęby. W ciągu doby zjada pokarm o masie połowy swojego ciała. Krysia, ile ważysz? 34,5 kilo. Ile to jest połowa? To by było 17 i 250 chyba. Jakoś tak. Ćwierć. Musiałabyś 17 kilogramów zjeść codziennie? Nie, ja podziękuję, ja podziękuję. No, ja myślę, że... Bo wtedy byłabym jeszcze dwa razy cięższa i on w ten sposób tak się tuczy, że... A ja bym musiała zjeść 34 kilogramy. Czyli tyle, co ja. Dnia. Czyli tyle, ile ty ważysz, tak. No dobrze, to idźmy już dalej. W ciągu doby, a to było. A wiem, ja wiem tak, wiem, dlaczego on tak dużo zjada, ponieważ ma dużo roboty, ciężkiej roboty. I to pod ziemią pracuje niemal tak ciężko jak górnik. No, zapomniałabym o jego bliskim krewnym z zagranicy czeskiej. I ten jegomość właśnie teraz do nas przemówi. Ciekawe, kto odgadnie, kim jest. Nie wiem, kto to. Ajo. To Achio, to chyba... Co, Ula? Wiesz? Tak, a, chyba ja pierwszy raz coś mam na myśli, jeżeli chodzi o zagadki. Jestem pewna, kto to jest. Poczekajcie, a może damy tę radość Uli, skoro pierwszy raz ma coś na myśli, jeśli chodzi o zagadki? No, nie wiem, nie chcę wyjść na... Nie wyjdziesz, nie wyjdziesz, nie. Czy to jest kret? No właśnie, kret, tak, jestem tak prawie pewna. Też? O, dobra. Dobrze, no to ciekawe, na co postawi pan Mieczysław Gajda? Ciężką pracą pochłonięty, swój korytarz drąży kręty. Później zmyka do kopczyka przed spojrzeniem ogrodnika. To teraz możemy podać tylko numer telefonu 22 i... ile? 7 trójek. I 7 trójek, no ciekawe, co powiedzą nasi zagadkowi słuchacze. Kopał kręty tunel, niewiele zostało, a tu nagle... nagle pan ogrodnik zniszczył pracę całą. Cóż za strata, cóż za krzywda, jaka wielka szkoda. Trzeba będzie tak jak wczoraj ryć tunel od nowa. Posiał trawę pan ogrodnik w pięknym swym ogrodzie, a tu patrzy wszystko zryte już o słońca wschodzie. Cóż za strata, cóż za krzywda, jaka wielka szkoda. Trzeba będzie tak jak wczoraj siać trawę od nowa. Powiedzcie komu. Jedno jednak jest istotne w całej opowieści. Punkt widzenia wywarł różny, gdy oceniasz treści. Życie ciągle pokazuje, że się wszystko zmienia. Zmienia się też punkt widzenia, sprawdzaj kto ocenia. Zmienia się też punkt widzenia, sprawdzaj kto ocenia. Sprawdzaj kto ocenia, sprawdzaj kto ocenia. Ciężką pracą pochłonięty, swój korytarz drąży kręty. Później zmyka do kopczyka, przed spojrzeniem ogrodnika. A dodzwoniła się do nas Marysia z Jastrzębia Zdrój. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojej, a co to za emocje o poranku? To jest kret! To jest kret! No dobrze, dobrze, każda odpowiedź jest poprawna. Czy wy tam działacie rodzinnie? Marysiu, ile was tam jest? Mama, tata i dwójka braci. Ja tak myślałam, że cała rodzina teraz trzyma kciuki. Słuchajcie, no genialnie odpowiedzieliście wszyscy. Fanfary dla was. Fanfary? Mogą być takie fanfary? Dotarły do was? No, mogą być. No to Marysiu, jesteś? Tak, jestem. No dobrze, dobrze, nie krzycz. My dobrze to słyszymy, mimo że dzwonicie z tak daleka. Słuchaj, chciałam wam pogratulować bardzo serdecznie. Po pierwsze tej poprawnej odpowiedzi, po drugie pracy zespołowej, po trzecie tej wielkiej radości, jaką macie. I mam nadzieję, że ta niedziela będzie taka radosna wasza. Wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiamy was i oczywiście nagradzamy. Przywędruje do was zagadkowa paczka. Umowa stoi? Umowa stoi. Dobrze. A ja mam do was pytanie. No? Czy oglądaliście bajki o kreciku? No, ale to było dawno temu. Aha, ale punkt jest, bo oglądaliście, więc... No i babcia jeszcze żyła. Jeszcze babcia żyła. No dobrze. Słuchajcie, ta babcia pewnie tę wielką energię wam przekazała. Bardzo dziękujemy, ściskamy, pozdrawiamy. Całe Jastrzębie Zdrój pozdrawiamy. Trzymajcie się. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Niekiedy zdarza się tak, że książka jest niewielka, niepozorna, ma oszczędne ilustracje, ale jest perełką wśród książek. I taką perełkę przyniosłam wam dzisiaj do zagadkowego studia. Usoa, dziewczynka, która przyleciała. Patxi Zubizarreta i Elena Odriozola. To są te dwie osoby, te dwie panie, które to cudo sprowadziły na ten świat. Jedna napisała, a druga zilustrowała. I powiem wam, że to nie jest oczywista historia. Może przeczytam tak. To jest historia, w której można znaleźć radość pomimo smutku. To jest historia, w której można znaleźć miłość pomimo straty, ale też nadzieję. Nazywają ją Usoa, gołąbka, dziewczynka, która przyleciała. Przyleciała z kraju ogarniętego wojną, w którym panowały głód i niedostatek, bez bagażu, zupełnie sama. Jedyne, co miała przy sobie, to list, który ściskała w dłoniach. Zawierał ten list właśnie, co zawierał. Usoa to Afrykanka, dziewczynka, której wioskę ogarnęła wojna. Zdarzył się pożar i zrozpaczona mama, chcąc ratować jej życie, wsadza do samolotu swój skarb, wszystko co ma, bo tę córkę kocha najbardziej na świecie. I mama nie wie do końca, dokąd ta córka doleci, do jakiej rodziny trafi. Ryzykuje po to, żeby uratować jej życie. I wiecie, kiedy czytałam tę książkę adresowaną do was, do dzieci, to pomyślałam sobie, że takie sytuacje na świecie niestety mają miejsce. To się dzieje. Ludzie przeżywają takie ogromne tragedie, ale też z miłości są w stanie zrobić wszystko dla drugiego człowieka, byle tylko uratować jego życie. I pomyślałam, że nam nie wolno jest omijać trudnych tematów, dlatego że to jest część naszego życia. I ta książka też przy okazji jest przepięknie wydana. Ma cudowne ilustracje i uczy nie oceniać. Nie oceniać człowieka, który musiał podjąć bardzo trudną decyzję, bo podejmował tę decyzję w imię miłości. Historia dziewczynki o imieniu Usoa to historia prawdziwa. Chciałabym tę książkę wam przesłać, polecić, a najchętniej zrobić tak, aby to rodzice wam ją przeczytali i porozmawiali o wcale niełatwych sprawach tego świata. Usoa, dziewczynka, która przyleciała. Ale wiecie, ja staram się do zagadkowego studia przynosić wam to, co najlepsze. Nie tylko książki najlepsze, ale także najlepszą muzykę, no bo w końcu wy jesteście najlepszymi ludźmi, jacy zamieszkują planetę, która nazywa się jak? Ziemia. Tak jest. I tak się zdarzyło, że wczoraj na festiwalu Otwarte Ogrody Sadyby poznałem człowieka, który jest muzyką. I to jest muzyką od najmłodszych lat, bo kiedy był małym chłopcem, to bardzo uważnie wsłuchiwał się w ten świat. A dzisiaj jest wielkim kompozytorem. Wielkim, bo kiedy człowiek słucha jego kompozycji, to te kompozycje człowieka i zachwycają, i porywają. Ja nie wiem, czy to do końca jest wasz świat, ale chciałabym was poprosić, abyście posłuchali choć fragmentu. Rafał Kulczycki i jego brawurowe Unisono. Rafał Kulczycki, Unisono. A co znaczy słowo unisono, wiecie? Unisono z języka włoskiego znaczy tyle, co jednogłośny. I ja bardzo ciekawa jestem, czy teraz będziemy jednogłośni. No to zaczynamy. Słodycz okresu dzieciństwa jest najpotężniejszym budulcem siły człowieka na całe życie. Jeżeli tę słodycz przyprawimy solą dziecięcych łez, w przyszłości chorować będzie i ciało, i dusza dorosłego już człowieka. Co to ważne zdanie znaczy dla was? Myślę, że to znaczy coś takiego bardzo ważnego, dlatego że dzieciństwo to jest naprawdę, moim zdaniem, dla mnie, moje dzieciństwo to jest najlepszy okres mojego życia, najbardziej ważny dla mnie. Niestety już powoli mija, ale bardzo jestem z niego zadowolona i jeżeli w tym dzieciństwie, które tak naprawdę jest takim fundamentem naszego dalszego życia, się coś zadzieje, ale takiego dłuższego, tak, bo wiadomo, że łzy czasami mogą się zdarzyć, to jest zupełnie normalne, ale jeżeli będzie ich coraz więcej w tym dzieciństwie, to może to wpłynąć właśnie na przyszłość i na samego człowieka który później wyrośnie z tego dziecka. A ty jak rozumiesz to zdanie? Cóż, dorosły i dziecko, które potem stanie się dorosłym, jest tą samą osobą, choć się zmienia i ważne jest, żeby sprawić, by dzieciństwo było szczęśliwe, bo jeśli tak nie będzie, to potem jako dorosły może mieć problemy, może się coś dziać, bo to, jakie jest dzieciństwo, wpływa potem na dorosłość. Czy rodzice powinni być rodzicami idealnymi? Jakimi rodzicami powinni być rodzice? Jakimi nigdy nie powinni być? Co najlepszego rodzic może zrobić dla swojego dziecka? Każde dziecko ma tylko jedno dzieciństwo i ono nigdy nie powinno przypominać dziecku smaku łez. Te zdania, te pytania, wielkie zdania wyciągnęłam ze znakomitej książki, która została napisana specjalnie dla waszych rodziców. A napisała ją osoba, która całe swoje życie pracuje z potrzebującymi dziećmi i dla tych dzieci. Osoba ta od wielu lat stoi na czele wspaniałej instytucji, która nazywa się Komitet Ochrony Praw Dziecka. I naprawdę chroni jak może i jak potrafi tych słabszych i tych najbardziej potrzebujących spośród nas. A wy już wiecie, kto z nami jest, prawda? Tak. Jest z nami pani psycholog Mirosława Kątna. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią redaktor. Witam piękne młode damy Krysię i Ule. I Ule, tak. No i oczywiście nisko się kłaniam wszystkim słuchaczom. To zaszczyt być tutaj z wami. Miło mi. Bardzo długo czekaliśmy na tę wizytę. Słony karmel, gorzkie migdały, kwaśne maliny. Pięknie nazwałaś, Mirko, rozdziały swojej wspaniałej książki. Który smak wybrałabyś dzisiaj, aby powiedzieć naszym zagadkowym dzieciom o relacji rodzic-dziecko? Każdy z tych rozdziałów, tak trochę z pozoru zabawnie, z pozoru może przewrotnie, został opatrzony tytułem właśnie jakiegoś smaku. Ponieważ cała książka ma tytuł Smaki dzieciństwa i te smaki dzieciństwa powinny się kojarzyć, bo tak jak słusznie Ula powiedziała, to jest najpiękniejszy czas w życiu każdego człowieka. Powinien być to taki czas i tak powinien być wspominany. Ten smak, znaczy to dzieciństwo powinno się kojarzyć nam, dorosłym ludziom, z czymś szczególnym, czyli również ze smakami. Ja zawsze wspominam, myślę, że większość mojego pokolenia, na przykład pomidorówkę u babci, prawda, która była, nigdy potem takiej już nie zasmakowałam. Wspominam na przykład takie danie, które często w tamtych latach, kiedy ja byłam dzieckiem, które nazywało się tapioka na mleku. Prawda. To taki rodzaj kaszki, prawda, który uwielbiałam. I chałwę, którą uwielbiałam, którą mnie tam zawsze mój dziadek jakby tutaj częstował, bo też ją lubił, prawda? Więc moje dzieciństwo i moje smaki. I każdy z dorosłych osób, przypuszczam, że odnajdzie gdzieś w zakamarkach swojej pamięci jakieś ulubione, kojarzące się z dzieciństwem smaki. I to jest ta pozytywna część tych smaków. Ale dzieciństwo bywa czasem nakarmione czymś, co jest przykre i smutne. No takie przykre i smutne są smak soli i goryczy. Tak smakują łzy. Tak smakują łzy, które cisną się do oczu. Nie w momencie, kiedy, nie wiem, dziecko upadło i zdarło sobie skórę na łokciu czy na kolanie, tylko kiedy ta gorycz i ta słoność towarzyszy przez długie tygodnie, miesiące, lata, a czasem jest głównym smakiem tego dzieciństwa. A potem całego dorosłego życia. A potem całego dorosłego życia. I dlaczego tak te trzy smaki wyodrębniłam? Ponieważ w życiu człowieka, małego przede wszystkim, są trzy ważne filary. Pierwszy filar to jest rodzina. Prawda? Rodzina, która jest najważniejszym filarem, prawda? To tutaj dziecko powinno najwięcej tych pomidorówek i tych dobrych smaków i waty cukrowej, tego wszystkiego dostawać. Ale rodzina niestety bywa również miejscem, gdzie doświadcza się przykrych, gorzkich łez. Prawda? Drugi filar w życiu człowieka to jest szkoła. I to jest kolejne miejsce, gdzie łzy żalu, upokorzenia, bezradności, bezsilności smakują znowu gorzko i słono. I trzeci filar, bardzo ważny, to są rówieśnicy. To jest ich świat, prawda? My dorośli w pewnym momencie trochę schodzimy na plan dalszy, my rodzice, my nauczyciele, natomiast rówieśnicy stają się autorytetem, stają się ważnymi, a może najważniejszymi osobami w życiu na przykład nastolatków. I tam również, jak jest fajnie, to smakuje ten czas jak dobre, słodkie maliny. Ale jak one są niedojrzałe, jak one są nadgniłe, to one są kwaśne i niesmaczne. Więc przewrotność tych tytułów powoduje, że chciałabym powiedzieć, że ten karmel, który jest słodki, jeżeli za dużo dostanie soli, to będzie niesmaczny. I te maliny, które, prawda, będą zielone, będą niesmaczne, nie będziemy chcieli nimi się w jakiś sposób nasycać, prawda, a potem pielęgnować jako smak miły, fajny z dzieciństwa. To są bardzo, bardzo ważne tematy tego świata, może nawet najważniejsze tematy tego świata, bo to dzieciństwo, które macie teraz wy, zagadkowi nasi słuchacze, ono będzie z wami całe życie. To nie jest tak, że skończycie 10-12 lat i ono pstryk skończy się, bo to wszystko, co dostaliście w tym czasie, będzie najważniejsze przez całe wasze życie. I co z tym zrobicie, jak sobie poradzicie? Jeśli te smaki są cierpkie, gorzkie i bardzo trudne, to będziecie sobie musieli z tym radzić. I warto o tym wiedzieć, że to, co dostajemy od rodziny, od rodziców, od świata zewnętrznego, to potem niesiemy w świat dalej. A ta książka, ja bardzo marzyłam o tym, żeby o tej książce powiedzieć w naszym studiu, pomimo tego, że ona nie jest adresowana do dzieci. Ona jest adresowana do pani Bozi mamy, bo dziecko często mówi mi w przedszkolu, że mama jest jak pani Bozia, bo jest taka ważna. Do Pana Boga taty, bo przecież kto jest ważniejszy w życiu takiego maleństwa od mamy i taty? Nie ma ważniejszych osób. I tę książkę bardzo chciałabym włożyć w ręce i w serca tych wszystkich ludzi, którzy mają zaszczyt przyjąć na świecie dziecko, bo to, że dziecko przychodzi w danej rodzinie na świat, to jest dla tej rodziny ogromny zaszczyt. I żeby wiedzieli nieco więcej, dlatego że te tematy są tam w taki mądry sposób poruszone. Ale pani Mirka, która całe życie zajmuje się tymi dziećmi, a te dzieci, słuchajcie, dzwonią do niej i w nocy, i mając swoje małe dzieci, też przyjmowała inne dzieci przez całe swoje życie, też była małą dziewczynką, miała głowę pełną marzeń i muzyki, no i zakochała się. Zakochała się wtedy, kiedy miała tyle lat, ile wy, w kimś, kto zachwycił cały świat. No dobrze, może nie zdradzę wam tej tajemnicy. Posłuchajcie, czym ten człowiek zachwycił kiedyś małą Mireczkę i zachwycił cały świat. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat! My house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Lock it! For the money, two for the show, three to get ready, now go, go, go, but don't you step on my shoes. Well, you can do anything but the devil for my blue suede shoes. Well, it's blue suede shoes. Blue suede shoes. Yeah! Blue suede shoes, baby. Blue suede shoes. Well, you can do anything but they hold for my blue suede shoes. No, dziękuję, bardzo dziękuję. Tak, to jest rzeczywiście wspomnienie mojej młodości, no może nie dzieciństwa, ale młodości. I zrobiliście mi państwo wielką niespodziankę i bardzo za to dziękuję. Tak, Presley jest wiecznie żywy i ponadczasowy, tak. To ja powiem tak, ciężko było przytrzymać panią Mirosławę Kątną na siedzącą na krześle, bo nogi chodziły tak do rytmu i do tańca. Jak się coś kocha, to się kocha całą sobą, prawda? Tak. I wam też się podobało, zdaje się, tak, Krysiu? No zdecydowanie, no bo wiadomo, że Elvis to jest klasyk. Tak jest. Słuchajcie, to wracamy do naszych spraw. Ja myślę, że Elvis Presley przez całe swoje barwne 42-letnie życie, długie czy krótkie? Krótkie. Bardzo krótkie. Że on niósł na swoich plecach i w swoim sercu bardzo ciężkie dzieciństwo. Że było mu trudno być szczęśliwym, dlatego że na początku dorośli skaleczyli go tak, że trudno mu było znaleźć to szczęście. Mamy dużo takich wielkich postaci tego świata. Marilyn Monroe na przykład. Przepiękna kobieta, która przez całe życie wątpiła w to, że w ogóle ktoś naprawdę chce na nią spojrzeć. Ale zdecydowanie jest wartościową kobietą i niektórzy ją widzą jako modelkę, jako aktorkę, ale jeżeli zagłębimy się w jej faktycznie życie, to ile ona zrobiła, ile ona osiągnęła. Ale ile się nacierpiała, ale jak, też. Ale no właśnie, ale jak ją ludzie przez to, jakby, jak ją ludzie traktowali, nie patrząc na te rzeczy, które faktycznie zrobiła i które były naprawdę pozytywne. Naprawdę warto się w to zagłębić i też pomyśleć sobie, jak traktujemy osoby czasami, bo to trudno, myślę, że miała takie no właśnie. I zobacz, i o tym właśnie jest książka Smaki dzieciństwa Mirosławy Kątnej. Jaś prawie każdej nocy zawsze budził się z krzykiem. Wtedy mama z tatą pędzili do jego pokoju, a on cały zapłakany. Mówił, że śniło mu się coś niedobrego. To jest właśnie fragment książki Smaki dzieciństwa. Basia panicznie bała się obcych psów. Wojtuś za żadne skarby świata nie pozwolił mamie w nocy nagle zgasić światła. Mańka panicznie bała się pająków. Zuśka robiła wszystko, żeby nie spojrzeć na robale. Stasiek bał się wody. A Monika do dzisiaj boi się duchów. A czego boi się Krysia i Ula? No ja mam megalofobię. O, czyli? Boję się ogromnych rzeczy. Ogromnych rzeczy, czy tak? Na przykład? Na przykład takiego lewiatana, albo takiego wielkiego stadionu, albo takiego mojego koszmaru. O, to dobrze, że potrafisz to określić. Które dla większości mógłby nie być taki straszny, ale ja się go bałam. Uleńko, a ty? To często tak mówię, że nie mam, ale no, jak się raczej zagłębię, to boję się, że zostanę samotna. To już był o tym temat, więc myślę, że możemy jakoś to zrozumieć, ale że zostanę samotna. I jeszcze, czy poza tym to mam obawy przed pewnym rzeczą, że świat będzie czarno-biały, bo pamiętam mój pierwszy koszmar, który do tej pory zapamiętałam. Jak byłam mała, przyśnił mi się taki czarno-biały świat, taki był las, było miejsce i był taki domek. I przy tym domku rosły krzaki i no i to i no i właśnie on, ten dom znajdował się na polance w lesie i w lesie znajdował się drugi, ale już duży dom, taki dwór prawie. Mieszkała tam taka dziwna rodzina, bo byli czarno-biali, mówili, że trzeba być cicho, ja się bałam, w pewnym momencie chciałam się wyrwać z tego koszmaru, więc gdy byłam przy tym małym domku na polanie, krzyknęłam kukuryku, by się obudzić. Widziałam, jak wlatywały nietoperze z lasu i krzak się obudził, miał oczy i ja się obudziłam. Zobaczcie, co śni się dziecku. Co dziecko ma w swojej głowie wrażliwości sercu? Mirko Strachowi, który ma wielkie oczy i który tak często dotyka dzieci, poświęciłaś cały rozdział swojej książki pod tytułem Smaki dzieciństwa. Dlaczego uznałaś, że ten rozdział jest taki ważny? Dlatego, że sny, ja nie chcę tu robić wielkiego wykładu, ale sny w świecie dziecięcym, ale w świecie dorosłym również, jakby pokazują kondycję naszych emocji, naszą umiejętność odpoczywania, czy też jakby wyłączania się z tego, co się dzieje w realnym, bieżącym życiu. Te sny odzwierciedlają nasze niepokoje, nasze marzenia, często wtedy, kiedy są kolorowe i piękne, kiedy są właśnie czarno-białe, tak jak mówi Krysia, no to jest pewien znak, że w tym momencie albo w dłuższej perspektywie czasowej coś się niefajnego, trudnego dzieje. I dlaczego chciałam zaapelować tym rozdziałem do dorosłych, żeby im powiedzieć, bądźcie uważni, nie wykpiwajcie, prawda, taki duży jesteś, a tak się mazgaisz w nocy, prawda, przybiegasz w nocy do naszego łóżka. Tak, ten strach o wielkich oczach spowodował lęk. I to wybudzone dziecko szuka ratunku. No gdzie ma go gdzie szukać? Was znaleźć, jak nie, rodzicu, jak nie w ramionach mamy czy taty. Tak. I teraz jeżeli rodzic jest nie dość uważny, nie dość wrażliwy, jest nie dość dojrzały do tego, to ignoruje. Tak jak wiele sygnałów z życia dziecięcego, a świat dorosłych ignoruje. Nie, tylko co znaczy ignoruje, jeśli słuchają nas czteroletnie dzieci? Posłuchają teraz. Lekceważy, jest nieuważny. Tak. Czyli nie bierze pod uwagę tego, że ten sygnał z perspektywy dorosłego może śmieszny, może zupełnie niepotrzebny, a może świadczący o tym, że dziecko jest niesforne, nieposłuszne. No nie do końca tak to jest. Więc chodzi o to, żeby zaapelować, i taki był mój cel tej książki, do świata dorosłych, przede wszystkim do rodziców, ale nie tylko. Bądźcie uważni, bądźcie wrażliwi. Obudźcie w sobie wspomnienia ze swojego dzieciństwa. Jak nie wiecie, jak nie umiecie, jak pomóc dziecku, to dopytajcie. W tej chwili jest gdzie i u kogo dopytać, o czym to może świadczyć. Natomiast nie zostawiajcie dziecka samego z jego lękami, z jego niepokojami, z jego przeżyciami, które się zdarzają właśnie na przykład wśród rówieśników. Jak możesz się tak mazgaić? Dlaczego ty nie chcesz iść do przedszkola? Pyta rodzic. No, nie chce iść do przedszkola. Może dlatego, że tam go z jego perspektywy spotkała kosmiczna przykrość od rówieśnika, może pani w jego oczach była niesprawiedliwa, może nie doceniła czegoś, więc a to z pozoru, z perspektywy świata dorosłych jest takie nic, jest taka błahostka, z perspektywy dziecka może być dramatem. Wiecie, co mnie najbardziej boli? Za każdym razem, kiedy pracuję z dziećmi, kiedy słyszę, w jaki sposób one rozmawiają z rodzicami, to słyszę często, jak dziecko mówi o czymś wielkim dla niego, o czymś ważnym, bo coś boli to dziecko, albo dziecko się czegoś boi, albo się przestraszyło, albo cierpi zwyczajnie, bo jest mu źle. I słyszę, jak rodzic mówi, nie przesadzaj. Co to znaczy nie przesadzaj? To znaczy to, co ty czujesz, nie jest ważne. Ważne jest to, co ja czuję, bo ja widzę, że tu nie ma zagrożenia. Ale jaki to ma sens, skoro dziecko czuje się źle, skoro dziecko się boi? Dzięki twojej książce, Mirko, już myślałam, że trochę wiem, ale dzięki twojej książce jeszcze potwierdziłam sobie to, że my dorośli przez jakieś takie nieuważne słowa, właśnie nie przesadzaj, w dziecku wypracowujemy coś takiego, że to dziecko przestaje ufać dorosłym i jest najbardziej samotne na świecie, i jest to, o czym Ula powiedziała, boi się tej samotności bardzo. Dlatego ja nie mówię, że tak było w twoim życiu, Uleńko, ale chodzi o to, że to dziecko po prostu szuka tego ratunku, pomocy, bo dla dziecka końcem świata może być to, że koleżanka się na nie obraziła. Prawda, tak, zagadkowi słuchacze? To ale może jeżeli, być koniec, przepraszam, świata. Jeżeli ci najbliżsi dorośli, którzy są przecież dla dziecka całym światem, prawda, nie zauważają, albo lekceważą, albo właśnie mówią nie przesadzaj, albo zadając pytanie nie czekają na odpowiedź, prawda, tylko zadają kolejne pytanie, umyłaś ręce, umyłaś zęby, a zjadłaś już kolację, a pytanie było jak w szkole, prawda? I nie czekając, jest cała lawina kolejnych pytań. Więc jeżeli tej uważności, tego zatrzymania się na dziecku nie będzie, to tak jak Ula powiedziała, będzie wzrastał lęk o to, czy nie jestem może za słaba, czy może nie jestem, może sobie nie poradzę. Tak, to rodzice powinni dodawać tych skrzydeł dziecku, a nie je podcinać swoją, już nie mówię celowym działaniem, ale taką nieuważnością i niedocenianiem okresu dzieciństwa. bardzo ważna jeszcze rzecz, o której zapominamy i którą się przyzwyczailiśmy po prostu, że tak robimy, to, że zatrzymujemy emocje, bo na przykład jest, że nie płacz już, albo właśnie można też zinterpretować, że nie przesadzaj, też może być takim zatrzymaniem emocji, ale ważne jest, żeby tym emocjom dać swój czas. Nawet jeżeli to będą negatywne emocje, to one mają również tam miejsce i mają nawet ważne miejsce w życiu. To też nie jest tak, że one są aż tak negatywne, tylko one jednak są częścią, że warto jednak dać je przeżyć, a potem następią. Po prostu wszystko będzie po kolei i będzie to normalnie trwało, ponieważ gdy jednak zatrzymamy te emocje, mogą one w jakiejś innej chwili po prostu wybuchnąć niekontrolowanie. Nie ma emocji negatywnych i pozytywnych, ale są trudne i łatwe do przeżywania. Ja myślałam, że będę miała jedną panią ekspertkę w studiu, ale ja mam trzy panie ekspertki, za co jestem bardzo wdzięczna. Mam też życzenia do wszystkich dzieci tego świata. Ja wiem, że wy bardzo lubicie się bać, ale wy lubicie się bać na swoich zasadach i warunkach, kiedy jest bezpiecznie i kiedy można się bać. I o takim strachu trochę jest właśnie ta piosenka. Głuptasie. No, jak tak mówi kolega do koleżanki z uśmiechem i z przyjaźnią, to jest cudowne zdanie. Wszystko zależy od tego, kto mówi, jak mówi i czy w oczach ma miłość, bo was, najlepszych ludzi tego świata, trzeba po prostu tylko i wyłącznie kochać. Tak myślę ja, tak myślę Mirosława Kątna, która jest z nami dzisiaj w studiu i która przyniosła książkę Smaki dzieciństwa, lekturę obowiązkową dla każdego rodzica, dla każdego dziadka. Być jak Mozart, wygórowane oczekiwania wobec dziecka. To jest opowieść o Antosiu, który codziennie przez wiele godzin grał na fortepianie i był wielką dumą swojego taty Karola. Jak to jest z tym talentem i jak to jest z tymi oczekiwaniami rodziców i jak to jest z tymi prawdziwymi historiami, którymi zetknęłaś się, prawda? No te historie w książce wszystkie się wydarzyły, więc to nie tak, że sobie usiadłam i wymyśliłam, tylko one się rzeczywiście zdarzyły i za każdą, czy prawie każdą z tych historii krył się jakiś dramat dziecięcy, bo właśnie na przykład nadopiekuńczość